Kredytówka 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Monika Suszek, dzień dobry. Minęła ósma. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Na północy śnieżyce i silny wiatr, w całym kraju oblodzenie, warunki na drogach trudne. Szpital w Opolu ogranicza odwiedziny pacjentów powodem grypa. Wieczorem pierwszy w karnawale koncert Orkiestry Polskiego Radia. Śnieżyca na północy. Do końca weekendu może tam spaść do 35 cm śniegu. Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi. W całym kraju alerty dotyczące oblodzenia dróg i chodników. Na Pomorzu i w rejonie Żuław Wiślanych tylko dziś może spaść do 15 cm śniegu. Nieco mniejsze opady wystąpią w wielu innych regionach, mówi synoptyk IMGW Jakub Gawron. Prognozowane są również na północy Wielkopolski, Kujawach, w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego przez część zachodnią województwa mazowieckiego. W powiatach nadmorskich porwy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Możliwe są przerwy w dostawach prądu i utrudnienia komunikacyjne. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk apeluje o rozwagę. Nie parkujmy absolutnie pod drzewami, szyldami, reklamami, pod słupami trakcji energetycznej. W najbliższej nocy strefa z intensywnymi opadami śniegu przemieści się nad południowo-wschodnią część kraju. Wiatr na północy osłabnie w niedzielę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Partia Razem ogłosi po południu nazwisko ewentualnego kandydata w wyborach prezydenckich. W doniesieniach medialnych pojawiają się głosy, że to Adrian Zandberg powalczy o najwyższy urząd w państwie. Włodzimierz Czarzasty nie obawia się, że Adrian Zandberg odbierze głosy kandydatce Nowej Lewicy. Zdaniem wicemarszałka każdy komuś coś uszczknie. Jaki będzie koniec? Koniec będzie fascynujący. Od tych wyborów bardzo wiele zależy. Jeżeli wygra kandydat PiSu, moim zdaniem będzie bardzo duża przemiana, jeżeli chodzi o strukturę potencjalnie rządu i możliwości tego rządu, bo będzie zmiana ewidentnie układu sił. Jeżeli wygra, w co wierzę i czemu ufam, kandydat strony demokratycznej, to będzie wielkie otwarcie na postulaty lewicy. Z ramienia lewicy do rywalizacji o fotel prezydenta stanie Magdalena Biejat. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu apeluje do osób z infekcją o rezygnację z odwiedzin bliskich. W regionie, podobnie jak w całym kraju, rośnie liczba zachorowań na grypę. Tylko osoby zdrowe mają wstęp na oddział, podkreśla rzeczniczka szpitala Edyta Hanszkę-Ludzińska. Musimy pamiętać o tym, że ci, którzy są w naszym szpitalu, to są osoby, które albo czekają na zabiegi i muszą być zdrowe, żeby ten zabieg mógł być przeprowadzony, albo już chorują i każda dodatkowa infekcja jest obciążeniem dla ich organizmu. Stąd taka nasza gorąca prośba, po pierwsze przychodzenie w pełni zdrowia, poza tym ograniczenie czasu odwiedzin i co do liczby osób odwiedzających pacjenta. Wciąż można zaszczepić się przeciwko grypie. We Francji dziś pogrzeb założyciela partii Front Narodowy Jeana Marie Le Pena. Wieloletni lider skrajnej prawicy zmarł we wtorek w wieku 96 lat. Jego śmierć wywołała nad Sekwaną bardzo różne, czasami kontrowersyjne reakcje. Pogrzeb Jean-Marie Le Pena odbędzie się w jego małej, rodzinnej miejscowości La Trinité-sur-Mer w Bretanii. Uroczystości będą miały charakter prywatny. Publiczne pożegnanie polityka odbędzie się 16 stycznia podczas mszy żałobnej w Paryżu. Reakcje na śmierć Jean-Marie Le Pena wywołały kontrowersje. Liderzy lewicy nie złożyli kondolencji rodzinie, a ich zwolennicy zgromadzili się w Paryżu, by świętować śmierć byłego lidera skrajnej prawicy fajerwerkami i szampanem. Te sceny oburzyły resztę francuskiej klasy politycznej. Mort, il a le droit au respect. Zmarł, więc ma prawo do szacunku, skomentowała rzeczniczka rządu Sophie Primas. Wielu polityków, w tym prezydent republiki i premier, przekazało wyrazy współczucia rodzinie zmarłego, podkreślając niemal 70-letnią obecność Le Pena na francuskiej scenie politycznej. Przypomniano również jego negacjonistyczne i rasistowskie zachowania oraz wypowiedzi, za które został wielokrotnie skazany. Stefan Folter, Polskie Radio. Powróćmy jak za dawnych lat. Tak zatytułowano pierwszy w tym roku karnawałowy koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Muzycy wystąpią wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Będzie to muzyczne preludium do obchodów stulecia Polskiego Radia. Publiczność przeniesie się do świata przedwojennych muzycznych kawiarni, rewi, pierwszych filmów dźwiękowych, ale także początków Polskiego Radia. mówi szef orkiestry Kajetan Prochyra. Wkrótce obchodzić będziemy jubileusz stulecia Polskiego Radia. Program tego koncertu złożony jest w ogromnej większości z utworów, które właśnie dla Polskiego Radia przez ten czas powstawały. Zabrzmi m.in. muzyka Władysława Szpilmana. W tym roku minie 25 lat od śmierci tego artysty i świadka historii. Nasz koncert otworzy mała uwertura, utwór napisany specjalnie z dedykacją dla Polskiego Radia. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 5 minut po godzinie 8, czas na sport, jest już Krzysztof Łoniewski. Nasi szczypiorniści w dobrych nastrojach wyjadą na Mistrzostwa Świata. Te startują we wtorek, a podopieczni Marcina Lijewskiego wczorajszego wieczora wysoko 33-24 pokonali Tunezję i wygrali towarzyski turniej Four Nations Cup w Płocku, wcześniej pokonując Austrię i Japonię. W kadrze pierwsze kroki stawia bramkarz Kacper Ligarzewski. To jest spełnienie marzeń, gra z orzełkiem na piersi, ciężko na to pracowałem, nie chcę tutaj używać słowa, że byłem pomijany, ale cały czas gdzieś tam trenerzy widzieli lepszych. Ja się tym nie przejmowałem, robiłem swoje i dzisiaj już zagrałem 3 razy w kadrze, mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej. To nadal o piłce, ale nożnej. Szlagier Bundeslidze dla Leverkusen. Bayer pokonał w pierwszym meczu po krótkiej zimowej przerwie 3-2 na wyjeździe Borussię Dortmund. 4 gole w 19 minut. Bayer wygrał szaloną wymianę ciosów z BVB, krzyczy tytułem Die Welt. Gazeta zaczyna jednak chronologicznie od przedmeczowego pożegnania legendy Borussii Teddy'ego Debera, bramkarza, który jako zawodnik i trener zdobył z zespołem 9 trofeów. Stadionowemu speakerowi załamał się głos, kibice wsparli go oklaskami, a potem na minutę zamilkli. Krócej od tej ciszy trwało oczekiwanie na pierwsze trafienie. 25 sekund zajęło graczom z Leverkusen sforsowanie szyków gospodarzy. Kadłubkowa obrona to za mało, skomentował portal Sport.de. Defensywę Dortmundczyków przetrzebioną grypą, aż 6 chorych piłkarzy sprawiło, że Nuri Sahin musiał mocno kombinować z ustawieniem. Do ekspresowego gola Nathana Telli dublet szybko dorzucił Patrick Schick i chociaż potem luki zostały już załatane, twierdza Dortmund została zdobyta, jak napisał Sport.de. Magazyn Kicker z kolei tłumaczy za Xavim Alonso braki wyjściowej 11 Bayeru. Florian Wirtz i Ezekiel Palacios byli zgłoszeni w podstawowym składzie, ale zaczęli mecz na ławce i weszli dopiero w drugiej połowie. Trener tłumaczył, że piłkarze utknęli w korku i spóźnili się na poranny trening. Wiem, jak ważny jest dla zespołu Flo, to nie była kara, zrobiłem to dla swojego spokoju, argumentował Hiszpan. Nie przeszkodziło to w odpaleniu, jak napisała Frankfurter Allgemeine, fajerwerków Bayeru na nowy rok piłkarski. Adam Górczewski, Polskie Radio. Teraz siatkówka. W Tauron Lidze pani Radomka potrzebowała 5 setów, żeby pokonać przed własną publicznością Wolej Wrocław. W Plus Lidze Panów MKS w Będzinie w 3 przegrał z Kuprum z Tilonem Gorzów. Damian Żurek jest trzeci na półmetku wielobojowych Mistrzostw Europy w sprincie w łyżwiarstwie szybkim. Cieszę się, że 2 biegi były udane i to, co sobie założyłem, tak naprawdę wypaliło. Jestem zadowolony. Wiadomo, były lekkie błędy, ale taki jest sprint, więc to jest wliczone w grę, więc... Ale i tak jestem mimo to wszystko zadowolony. Mówił Damian Żurek. 5. pozycję po wczorajszych wyścigach zajmuje Piotr Michalski, 8. Marek Kania. Wśród panczenistek na 4. plasuje się Kaja Ziomek, Nogal na 5. Karolina Bosiek. Na zakończenie smutna informacja. Nie żyje Andrzej Kraśnicki, wieloletni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pełnił tę funkcję w latach 2010-2023. Długo zawiadywał też Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Zmarł w wieku 75 lat. Sobota mroźna i śnieżna, i jeszcze pochmurna. Termometry wskazują jedynie od minus 2 w centrum do 2 stopni Celsjusza na południu, ale towarzyszący dzisiaj wiatr obniża wartość, zatem przez cały dzień zimno. Autopromocja. Duszek, nie dramatyzuj. To ja miałam koszmar, nie ty. Scena teatralna Trójki. To właśnie te szczegóły mają moc. One w dzisiejszym świecie mogą obalać korporacje. Racja. Marcin Grembowicz. Intrus. Czego chcesz? Mam trochę oszczędności. Cicho bądź. I biżuterię po babci. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy

16 minut, no już nawet 17 minut po godzinie 8. Przenosimy się do naszych południowych sąsiadów. Tysiące Czechów obserwuje w ten weekend karmniki, by wspomóc ornitologów w corocznym liczeniu ptaków. Do akcji Ptasia Godzina przyłączył się również nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Powiedz, gdzie teraz jesteś, jak pomagasz dziś w czeskim naukowcom? Jeszcze dodam, że jakieś pieski przyłączyły się właśnie do mnie, bo jestem w praskim parku Chwiezda. Przystanąłem właśnie przy karmniku. To jest taki park, który w dużej części ma leśny charakter. Park w lewobrzeżnej części miasta. Jestem w zasadzie niedaleko praskiego lotniska. Chwiezda to po czesku gwiazda. Nazwa tego rezerwatu, w którym się znajduje, wzięła się właśnie od pałacyku zbudowanego w XVI wieku na planie gwiazd. Stąd ta nazwa, przez austriackiego arcyksięcia Ferdynanda II. No i odwiedzając Pragę, to tak jeszcze dodam, warto tutaj wpaść, zwłaszcza latem, a zimą, gdy jest śnieg, w Chwieździe powstają takie prowizoryczne trasy dla narciarzy biegowych i dosłownie pół godziny temu, może trochę więcej, ten śnieg zaczął padać, więc niewykluczone, że i narciarze się jeszcze dzisiaj tutaj pojawią. No ale nie o nartach, tylko właśnie o liczeniu ptaków mamy dzisiaj mówić, bo Ptasia Godzina odbywa się już po raz siódmy, zawsze na początku stycznia. No i w skrócie polega na tym, że wybieramy sobie dowolny karmnik, który przez godzinę obserwujemy, zliczając przylatujące do niego ptaki. Te liczby wprowadza się następnie do formularza, który przygotowuje Czeskie Towarzystwo Ornitologiczne. To jest formularz z podziałem na poszczególne gatunki i też wcale nie trzeba być żadnym ptasim ekspertem, żeby w tej akcji wziąć udział. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, aby to zrobić. No bo ornitolodzy publikują każdego roku całą serię materiałów, które pomagają zidentyfikować te ptaki. To są zdjęcia, rysunki, nawet nagrania ich śpiewu. Są różne filmiki instruktażowe. Być może uda mi się taki filmik włączyć i państwo usłyszą, że... O, właśnie. Proszę, tak. To jest nagranie śpiewu ptaka, dzięki któremu też można jakiś gatunek rozpoznać. W tym formularzu, który też mam teraz przed sobą, wprowadza się informacje dotyczące miejsca, w którym karmnik obserwujemy. Są pytania dotyczące jego okolicy, ale też o to, czy ptaki dokarmiamy, a jeśli tak, to czym. No i ta Ptasia Godzina jest, jak mówiłaś na początku, dla tysięcy Czechów świetnym sposobem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Choć oczywiście w akcji można wziąć też udział nie wychodząc wcale z domu, na przykład obserwując karmnik za oknem. No i Czesi tę akcję uwielbiają. W zeszłym roku wzięło w niej udział 35 tysięcy osób, które naliczyły w sumie prawie 800 tysięcy ptaków. Dla ornitologów taka forma nauki obywatelskiej, citizen science, takie jest to określenie, obcianska wieda po czesku byśmy powiedzieli, to pomaga gromadzić olbrzymie ilości danych. Taka pomoc jest dla naukowców nieoceniona. No i dowiadujemy się na przykład, że takie gatunki jak gołąb grzywacz, szpak zwyczajny czy lasówka czarnogłowa, które kiedyś odlatywały na zimę w rejon Morza Śródziemnego, teraz coraz częściej pozostają w Czechach, pozostają w kraju. To oczywiście ma związek ze zmianami klimatycznymi i cieplejszymi zimami w naszej części Europy. Jeszcze dodam, że niezmiennie liderką, jeśli chodzi o liczebność podczas tej ptasiej godziny, jest sikora bogatka. Za nią plasują się takie ptaki jak modraszka, wróbel i kos. W tym roku pewnie się to nie zmieni. Zmienić się może liczba osób biorących udział w akcji, bo ona z roku na rok rośnie. Jak wspomniałem wcześniej, w zeszłym roku to było 35 tysięcy osób, które w ciągu weekendu znalazły godzinę, żeby w spokoju usiąść, rozkoszować się przyrodą, a przy okazji policzyć ptaki i pomóc naukowcom. To z pewnością, ale też wydaje mi się, że obserwacja ptaków i karmników i ptaków, które przylatują do karmników, to jest taki mini film i trudno się od tego oderwać. A powiedz, czy Czesi lubią właśnie akcję Ptasią Godzinę? Dużo widziałeś dzisiaj Czechów w parku? Dziś jeszcze nie, bo dopiero zrobiło się niedawno widno. Dzisiaj niebo jest zachmurzone. Jak mówiłem, zaczął padać śnieg, więc podejrzewam, że niektórzy odkładają to na jakąś późniejszą godzinę. Pogoda ma być trochę lepsza jeszcze w godzinach przedpołudniowych, więc na razie tutaj widzę jedynie biegaczy i osoby, które spacerują z pieskami. No ale 35 tysięcy osób w skali całego kraju to nie jest mało. W roku poprzednim, czyli w 2023 to było 29 tysięcy osób, z tego co wyczytałem, więc to pokazuje, jak ta liczba rośnie, jaką popularnością cieszy się ta akcja, która w tym roku odbywa się po raz siódmy. Będziemy pewnie patrzeć na jakie będą wyniki tej ptasiej godziny i jakie będą też analizy. Dziś trochę rozmawialiśmy o nietoperzach, a w Polsce liczą nietoperze, w Czechach liczą ptaki. Będziemy pewnie powracać też do tego tematu. Mam nadzieję, Wojtku, że też opowiesz, jakie były wnioski z czeskiego liczenia ptaków właśnie w tej ptasiej godzinie. Bardzo dziękuję. Jasna sprawa. Właśnie sikorki tutaj przyleciały do karmnika, który obserwuję. Trzeba będzie je za chwilę policzyć i wpisać do formularza. Oczywiście, precyzyjnie. A ile przyleciało? Na razie dwie. Na razie dwie. To dopiero początek. Sikorki też mają sobotę. To dopiero początek, tak. Sikorki też mają sobotę. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim mówił nasz praski korespondent Wojciech Stopa. Dziękuję. Like -4 degrees, and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? I'm too stupid.

Państwa poranne aktywności. O to pytaliśmy o poranku. Nasz najmłodszy członek rodziny, jak zobaczył pierwszy w tym roku śnieg, nie wytrzymał. Jeszcze przed śniadaniem pobiegł do ogrodu i ulepił bałwana. Z tym, że ten bałwan to bardziej przypomina wiedźmie niż bałwana. I to wszystko w dzisiejszym poranku się wydarzyło? No to jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda. Zapraszamy też do dzielenia się swoimi śnieżnymi konstrukcjami. Można to zrobić również na naszych mediach społecznościowych, ale można również zadzwonić i trochę opisać, jak ten poranek u Państwa wygląda. Staszek Pyrzyna przy telefonach, a telefon niezmiennie ten sam. 22 i 7 trójek. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost, walking to the sea again, causing trouble. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Jeszcze tak cicho i nieśmiało przypominam o naszym konkursie SMS-owym. Dziś pytałam Państwa o przełomowe doświadczenia, które są takim punktem zwrotnym w naszym życiu. Od tych poważnych po mniej poważne. Czy to było tak jak w przypadku naszego porannego gościa po godzinie siódmej? też mistrza świata w kolarstwie, kiedy dostał on rower, pożyczył rower w wieku 40 lat i nagle stał się mistrzem świata. Przełomowe wydarzenia? Oczywiście. A jakie są Państwa? Zapraszam do SMS-owania 73 533. 8.42 na zegarach. Przenosimy się do Tajlandii. Tajlandia wprowadziła zakaz importu odpadów z tworzyw sztucznych. To z powodu coraz większego skażenia kraju plastikiem, który zamiast być w Tajlandii przetwarzany, często trafia do środowiska naturalnego. Decyzja władz Tajlandii, kolejne ograniczenia dla wysyłania przez kraje wysoko rozwinięte plastikowych śmieci do krajów wciąż rozwijających się. O szczegółach Michał Strzałkowski. Mieszkańcy wschodniej części Bangkoku jeszcze pamiętają kłęby gryzącego dymu, jaki unosił się nad miastem, gdy w połowie grudnia spalił się magazyn plastikowych odpadów położony na obrzeżach stolicy Tajlandii. Takich składowisk jest w całym kraju bardzo dużo. W wielu z nich znajdują się plastikowe śmieci przewiezione z zagranicy. Importują je miejscowe firmy, które zarabiają na tym, że kraje bogatsze chcą się pozbyć swoich śmieci. Plastikowe odpady powinny być poddawane recyklingowi, ale często sprytni importerzy je po prostu spalają albo przechowują w magazynach lub innych składowiskach. Od początku roku do Tajlandii nie można już jednak sprowadzać plastikowych odpadów z zagranicy. Aktywiści społeczni, tak jak Tarab Waksmi, który kieruje oddziałem Greenpeace w Tajlandii, walczyli o to od lat. Sytuacja po pandemii koronawirusa się zmieniła. Cały świat znów zaczął wszystko pakować w jednorazowe opakowania. A potem to wszystko jako śmieci trafia do nas. Tylko część z tego plastiku da się u nas przetworzyć. Coraz częściej bowiem opakowania są wykonywane z kilku różnych rodzajów tworzywa sztucznego. A nam brakuje nowoczesnych technologii i nowoczesnych przetwórni. W zeszłym roku do Tajlandii trafiło o 40% więcej plastikowych odpadów niż 7 lat temu. Przyczyniła się do tego nie tylko pandemia, ale także zakaz importu śmieci z zagranicy wprowadzony w 2018 roku przez Chiny. Wtedy duża część biznesu przeniosła się do krajów Azji Południowo-Wschodniej, a w największym stopniu właśnie do Tajlandii. I sporo tych odpadów trafiło w postaci toksycznego dymu do atmosfery, albo zostało wyrzuconych do rzek lub na odludziach. Pochodzący z Kanady aktywista James Scott pomaga Tajom sprzątać rzeki z plastiku. Te foliówki niestety nie nadadzą się do recyklingu, są zbyt brudne, zbyt wiele jest na nich resztek jedzenia. Obok jest brudny styropian, też niestety nie uda się go już przetworzyć, ale jest też sporo plastiku, który uda się poddać recyklingowi. To wszystko wygląda okropnie. Ludzie uważają, że śmieci są obrzydliwe. Ale dla mnie obrzydliwe jest to, że ktoś wyrzucił to wszystko do środowiska naturalnego. Zakaz importu plastikowych śmieci, wydany w Tajlandii po latach toczonej przez działaczy ekologicznych batalii, zmieszanymi uczuciami przyjęli aktywiści z innych krajów regionu, Malezji czy Filipin. Z jednej strony cieszą się oni z sukcesu w regionie, z drugiej obawiają się, że teraz więcej odpadów trafi do ich krajów, bo Malezja i Filipiny zajmowały dotąd drugie i trzecie miejsca pod względem importu plastikowych śmieci. Teoretycznie pomysł nie był zły. Przetwarzanie odpadów jest w naszej części świata tańsze niż w krajach najbogatszych, Stanach Zjednoczonych, Europie czy Japonii. Ale w praktyce nie dochodzi do przetworzenia tych śmieci, tylko do przerzucenia problemu na nas. Mam nadzieję, że i u nas wejdzie w końcu zakaz importu plastikowych odpadów. Mówi filipińska działaczka ekologiczna Marita Blanco. I jak dodaje, najbardziej mogłoby pomóc ograniczenie na całym świecie produkcji plastiku. Fiaskiem skończyły się jednak w grudniu rozmowy w Busan w Korei Południowej na temat globalnego traktatu na rzecz odchodzenia od produkcji nowego plastiku. Choć projekt traktatu poparło ponad 100 państw, zablokowali go najwięksi producenci i eksporterzy ropy naftowej, w tym Arabia Saudyjska, Iran i Rosja. Do produkcji plastiku potrzeba bowiem właśnie dużo ropy naftowej. O tym wszystkim opowiadał Michał Strzałkowski. Jeszcze dodam, że zakaz importu odpadów z tworzyw sztucznych do Tajlandii jest mile widziany, ale do właściwego rozwiązania problemu potrzebny jest też globalny traktat. Bo zanieczyszczenie plastikiem to nie tylko problem środowiskowy, to kryzys zdrowia ludzi, kryzys klimatyczny, a także kwestia globalnej sprawiedliwości. Worships words as of old. His mother keeps best work in cardboard above. Hidden underneath bed as a secret, guarded by a playmate's of mine. Waiting for right time. Gonna be single, young lady. Get your lazy ass back to work. pora na rozwiązanie naszego konkursu. Deep Spot, nocleg dla pary w podwójnym pokoju oraz resz męski i damskie wartości 697 zł brutto. To była nagroda główna, a pytałam się Państwa o przełomowy, kreatywny punkt zwrotny w Państwa życiu. No i Państwo piszą. Tutaj cytat. Chyba największy przełom przyniósł dzień, w którym pojawiły się u nas dwie rączki, dwie nóżki, dwa śliczne oczka i piękny uśmiech. Od dnia narodzin naszego synka każdy dzień jest przełomem, czy tego chcemy, czy nie. Nawet napisanie tego SMS-a przy gadającej buzi jest przełomowym wyzwaniem, jak pierwszy krok na księżycu. To napisała pani Ela. Bardzo pani Eli gratulujemy i oczywiście będziemy się do pani zgłaszać. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Tam, gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga i słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran, powietrze traci smak. Chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś. Opieram się o dno. Próbuję nabrać tchu. Wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś. Opieram się o dno. Zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty. Nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz. Osiem minut pozostało do godziny 9:00. Pora na pożegnanie. Dziękujemy za te ostatnie 3 godziny, a nasza poranna grupa ZD3 kłania się Państwu i życzy miłego dnia. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, Paweł Turski ją przygotował, Stanisław Pyrzyna odbierał telefony i ja również dziękuję. Monika Suszek, dobrego dnia. Intention pairs with 10.